اگر کوئی اہل ثروت مدرسے کا خرچ اٹھانا چاہے تو انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اول تو وہ ذرا تلفظ کی بات, مدرسہ ہمارے عام یہ غلط العوام ہے, مدرسہ نہیں ہے, مدرسہ عربی میں, یہ عربی لفظ ہے, مدرسہ دال پر فتحہ نہیں ہے بلکہ دال ساکن ہے, مدرسہ. اب یہ تو قاری صاحبان و ناظمین کا مدنی مشورہ ہے, اہل ثروت تو یہاں ہوں گے بھی نہیں جو مدرسہ چلاتے ہوں. صلوا علی الحبیب.